ارباعو توحید یو رسالت و صداقت دو قرآن کریم او ایمان بالآخرت سلور سرد تحویف و بشارتنا او سرد بیان دری اڈلنا منعوم علیہم مغضوب علیہم و ضالین او سورہ بقرہ کی بیان دو مقاصد ارباعو لے توحید یو صداقت دو قرآن کریم دعا اس بات ہم توحید یو رسالت دعا جہاد دری او انفاق مال لگول دا اللہ پلار کی سلوت اول حصہ ترکل منکان عدوال جبریل پورے دا او بدی کی اس بات دا توحید اول شلو آیاتون کی بیان دا دریو فرقو دے او دا آگئی تی وزنا او حکم دا دنیا او دا آخر او بیا دارین رستو مسئلہ توحید دا پائی بانی تینز دلائل اقلیہ دی تخلیف و بشارت دے او بیا جواب دے او شبی دے جواب دے او شبی او دارین رستو بیان دے دا نعام ارباؤ یو دا چی دنشن مشتکی نکیو تک بھرون باللہ درم دا دنیا منافی میں طول تاسو لدر کری دی درم ستاسو نکم ورشتو کی معززو کردو او سلورم ستاسو نکم لفظشو چی نمافی میں ورطاو کرا او دیا ورپسی پا یا بنی اسرائیل لگ پرو کی خطاب عام خاص تے پر دا خطاب عام نا او پائے کی دری جیوتون ناکار دا ہری کتاب ذکر کئی تحریب کتمان حق و ترک عمل او بالمقابل دری جیوتون دا مومنان ذکر کئی صبر صلاة و ایمان بالآخرہ او بیا خطابات ستہ شروع کی گی نو پاول خطاب کی اتا نعمتون لی او دو عذابون لی یو نعمت خلاصے دا فرعون نا دویم نعمت عفا عن الشرک او درم نعمت ورکول دا تورات سلورم نعمت عفا عن القتل پنزم نعمت حیات بعد الممات شپدم نعمت تذلیل الغمام وم نعمت انزال المن والسلوى او اتم نعمت انفجار الماء من الحجر او دو عذابونا یو رالیدل دا وبا او دویم مقرر کول دا فقر و دا ذلت او بیا دویم خطاب دے او پائی کی دری پلی پی دا مشرانو ذکر کئی او سلور دا کشرانو یو ما تول دا وادی دویم چل والکول پا دین دا اللہ کی او درم وجل دا نفس او سلور پلی پی دا کشرانو دا محرفین دی دا منافقین دی دا مقلدین دی دا آراؤ دا یهودو او دا خاص کون کی اخفلغان لپا جنت پوری نبیالائی نرستو درم خطاب پائے کی انکار ذکر کئی دئی دا اوامر نا اور اتیان پا نواہی اوبان بھی چی اللہ ورکوی دادا کارونا با کوئی ماغی اونکل اللہ وی دین با منی کی گئی دی دی کارون نمزاغی نمان نشول او سلورم خطاب کی انکار دئی دا انبیاء صادقین اونا او بیا ورپسی پنزم خطاب کی انکار دا دید دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نا او فضم خطاب آغا خلاصہ و دما سبقا او بیا کل من کان عدو الجبریل نا دو محصر سورت اول اول ما پا اثبات رسالت کی او اتا اعتراضی نہ کئی نہ اعتراضی نہ کئی پا اثبات رسالت باندی اول پر آدود جبریل امین او داری سو جوابونا دویم تحر سلیمان علیہ السلام پا ڈل دا انبیاء کشماری او سر ردی چی اغاہو جادوگر او داری جواب وما کبر سلیمان دویم پا اتیان دا ملکین باندی چی تو دو کور منتر رکھ کے او قدیخ فرشتی راگلی وی او داری دو جوابا نمی راگلی او یا کر آگلی وی انتحانن راگلی وی او دویم سلورم اعتراض

دویم یتیمانانو جنکو سر انصاف کئی درم ورکول دو محرونو او سلورم کمتلو خلقو لبراغی مان ورکول تنظم ورطلو لیتاما حتی عذاب لهم نکاح او شپزم تقسیم دو مال یعنی حسیل میراث او ون حبس المتحمین جتاوان تحمد اولادی دلو بندی کئی او اتم لا ترسن نساء کرها زنانو تضور پا نکاوان دل اگر میراث ناخ لئی او نهم نکاو مکو ایدمان کہا اباو کم سرا او لسم ذکر دسوار لسکسم محرماتو چننہ وما او اغا نسدی او سببی یا او درشانی یو لسم دیو بالمال پا غلطی طریقی سر مخوری دیو لسم دیو بالحسو تا مبیری گئی دیار لسم ایفا والعهود او سوار لسم دکور مشر بناری نئی انور البیت الرجال او پی لسم صلح دین العشائر او شپارسم وابد اللہ ولا تشرکو بهی شیعا او بیا تو دریو آیاتونو کی زجر مومنانو تا نپشپگو آیاتونو کی زجر اغا منافقانو تا نپدولتو آیاتونو کی زجر اہلی کتابو تا نزول بیا ان اللہ یا مرکم انتواتو الاماناتی لآہلہانا دویم احسارا او پدیتی اتا حکام دی بین الرائی والرائیت اخذر بید رائیت ترمیم لو اول ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها امانتنا كل اهل لوركيا امانتنا اغث كل اهل لوركيا او ذين يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم او ذين فليقاتل في سبيل الله جهاد كل بلار الله كي او سلورم سلورم اغا احتياط فقتل كي او پینزم معلوم اول دا اخوال دا خلقو اتنا چی مومن او اجنی او شپزم مسئلہ دا حجرت او وم مسئلہ دا قصر الصلات او اتن کل جتاس یو من فتحت دا اللہ قانون قرآن کریم اغب بجاری کئی او لائی قانون بجروان کئی او بیا زجر دے منافقانو تا زجر دے اہلی کتاب تپا نہ آیا کیونکہ او زجر دے ویما زجر دے منافقان تپا اطلس آیا کیونکہ نمخ کی اطلس ویما دلتا اطلس آیا کیونکہ زجر دے منافقان تا او مخ کی شپد آیا کیونکہ سلیش او مخ کی زجر اہلی کتاب لپا دغکی فتولس آیا کیونکہ او اس والا زجر دے سلو مسلو کی جو درستی او تو غلطی نظر دا اللہ کا نم ماندی صحیح او نظر نیاز دا مخلوقات کا نم ماندی غلط او تحریمات اللہ صحیح تحریمات العباد غلط او صورت آغا سو لکھ حصے دے نو اول حصہ جی بیان دا دو مسائل ارباؤ کم جی بیان شو دو ام حصہ جی بیان دا دو امور مصلحہو دپار دا تثبت درے میں حصہ کی بیان دے دا قبائل دا اہل کتابو او سلورمہ حصہ کی فدی کی بیان دے دا اخوال دا متکاسلینو فلورمہ حصہ کی جراد متکاسل ترغیب بی تبلیغ او نفی دا شرک فیلی او دا چانی ورپسی فشفظم حیثتی پائے کی تسلیل دا اللہ پیغمبر تا و قبائل دا اہلی کتاب و ذکر کئی وم حیثتی تهديد للمؤمنين بموالاه اليهود زورنا ورکای مؤمنان د جکاذر سره ولې دوستی کوي او دا شانی نه هم ایستی ترویر فی تبلیغ دے اتم ایسا کی قبائح دا اہلی کتاب ذکر کری او دا غی پلی کری نام ایسا کی ترویر فی تبلیغ او پلہ سم ایسا کی مسائل اربعا اغیرہ معذکری او بسور انعام کی دو ایسی دے اول ایسا کی رد شرک اعتقادی او بدوے میں ایسا کی رد دا شرک فیلی او سورہ اعراف کی بیان دے دا تسلی دا اللہ پیغمبر دا او نبی دا دا شرک فیلی او دا شامی دا شرک اعتقادی او قدی باندی گر واقعات دا انبیاء علیہ السلام ذکر کری او دے مدا چی اتباع ما انزلو کئی اتباع ما انزلو کئی او نبی دا شرک اعتقادی او دا شرک فعلی دا شرک فعلی اول او دا شرک اعتقادی رستے او بیا بدی باندی واقعات دا انبیاء علیہ السلام ذکر کری شیطان لو پورا اتباع ما انزلو نکرا محلات شو او قوم دلوت علیہ السلام تو گورا اتباع ما انزلو نکرا محلات شو او تسپل پیغمبر تا تسلی او پائی باندی واقعات موسیٰ علیہ السلام اگر پاخر کی ذکر کری دا او دنور انبیاء علیہ السلام واقعات کی ذکر کری نو داری تعلق دے دا مسئلی دا توحید سارا سورہ انفال کی داول دا جہاد او پائی باندی دا پارے شپک قیدی ذکر کری دی اول قیدہ يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار مؤمنان جنگ کی بغیر کافر تشاکوینا او دوے مقاعدہ دا اطاعت دا امیر شلم ایتی یا ایها الذين امنوا اطیعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه انتم تسمعون دوے مقاعدہ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاكم لما یحییکم قبول والے سلورم خیانت لا تخون اللہ والرسول وتخون اماناتکم پنظم قیدا یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم مومنان اللہ نے ویری گئی کہ اللہ فتح و غلبہ در کی او شتغم قیدا پنظم الیختم آیت کی یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم فئتا فاذکروا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون مقصد دا فضم قیدہ او اول قیدہ دا یولا فضم قیدہ مؤیدہ دا اول قیدہ دیو وزینا اند قیدی جوری جگری رشپک قیدی فسور ای توبہ دی دا خلق تفسیر لکڑے رے سو اقسام تا سورت دی بیان دے دو مومنانو نو بیان دے دو اہل کتابو نو بیان دے دو مشرکانو بیان دے منافقان سلور وارو دل بیان دے او دا شان دا مومنان بیان دے او سورت کی ذنی یاد کری جدا مستأمنین کی نگر چاگئی لسول وائے حتی اسمع کلام اللہ ثم ابلغهم امانا او دویم آرد کی آئی سر وعدہ شنی دا نوچی وعدہ ور سر شنی نتوات اسم دی یو آردی کہ غیر موقت دی فمستقاموا لكم فاستقيموا لهم او بل آغلی چاہا موقت دی فاتموا لیهم عهدهم الى مدتهم او بل محاربین دی وجکم محاربین دی نبس آغلی طرف اللہ وی او جنگی گئی او دا شانی بیا ورپسی سورہ یونس دے سورہ یونس کی رد دا شرک اعتقادی او دا شرک فعلی او بدی باندی او دلائل اقلیه قائم کری لی او دری دلائل نقلیه ذکر کئی بطور تخویف

هغه تلور دلی کړی دی اول عالم نبات جدال المشرکین مع الانبیاء او دویم عالم نبات اول عالم نبات دویم باب دی او دویم عالم نبات دریم باب دی دویم عالم نبات دریم باب دی جدال المشرکین فی ما بینهم او دریم عالم نبات سلورم باب دی او بلی کی مثال ذکر کئی دے شرک و دے توحید او دے سلورم علم نباد تنظم باغ دے او بلی کی غجر دے منکرین تاو تخویب او بشارت دے او شپغم باغ دے دلائل اقلیہ و نقلیہ دی سورہ حجر کی تخویب دے مجرمین تا فعذاب دے صادقین واندے او تنظر حلاشی قومون آغا ذکر کئی قوم دے لوت علیہ السلام اصحاب الیکا اصحاب الحجر مقتسمین او دغشان مستهزئین او معال د استکبار او د سرکشی ذکر کئ چې اوپر د شیطان د هغه انجام څرنګي شه او اخر کې مسله توحید چې واعبد ربک حتی یأتیک الیقین او بیا د سوره نحل کې دعوه و سورت اتا امر الله ولا تستعجلوا او دلائل عقلیه متنوعه ذکر کئی اول دا چې خالق د هر شی ریم وګوره خلق السماوات والارض خلق الانسان والانعام خلقها وما ذرا لكم في الارض مختلفا الوانه او بیا د مسله د توحید تبریکی افمن لخ افمن یخلق کمن لا یخلق او بیا وی پو پار شی باندې دین والله یعلم ما تسرون وما تعلنون او دغشانی بیا وی هر شی مل تابدار هر شی مال تابدار دی اللہ وی دی نبوری الی ما خلق اللہ من شیئی یتفیو ظلال عن الیمین و عن الشمال سجدا للہ او بیا وی دا مسئلہ دا چی لا تتخذو الہین اثنین انما اللہ الہ واحد او بیا وی دون نعمتون زما دی نو بیا وی دی دنگر تو گورا سکلی و بدی خوالی و آخری یو طرف دمینی او بل طرف لگو شاہدی روان پینا شودری شرار یخیدی رادئیدی او تیس کی ندیل نبوری در شانی اللہ وی انگور تو گورا کجور تو گورا چراغی اوی خبو بول او گورا خوبوالی لے او گورا بیا مچنگ گدور تو گورا چیاغی گلون فرلی دی او اوبیستلی دی او راغی نجدین اگر تا اللہ پیدا کئی جائے بندگان لو گورا واللہ خلقکم ثم یتوفاکم ومنکم من یرد الى ارض للعمر پیدا کری اگر ایمان در باندی اگر آوالی او زنی کمزور عمر تواپس دی چی جا پامسا باندی روان دی نکی اگر امسا لگئی ناغا تک تک تی نوی کیر دا سوئی کی راتب تک تی دا سوئی ناغا فارسی شاعر اگوی دیبان گشتی اصوا ہر دم اشارت نیکو ندکی ری کی ایم رو دست یا فرداس یا این جار یا این جار ای اگر امسا بلاس بودا کی ار وقت بودا لگائی شاوی کل چنند یا سوار یا دیو امری یا دیو امری یا دیو امری یا دیو امری دے دے و راگی نو تیبرت نایی کن او رکب تک گئی تو دے موی کی نچی دا سو گئی در جانی اللہ وی ما در کنی کلاب را وقت دیدو یا اللہ وی زمانی نسونو لو دورا تاسو می پیدا کری ای تاسو لمی خود پیدا کری دی نراغین امی اولاد زامن امیسی در کری دی نتاسو می پیدا کری من دونا و جعل لکم السمع والابصار والافئدا درشانی لل بودل می پیدا نکری بلکی خاوری خوینی او خود سوج فکر خاون دی بر مارغانو لو دورا ولم یرو الاتوائی فوقهم صوافات و یقبضن او دلتا وی سوره نحل کی مسخرات فی جو السماء دے اللہ وی تورون تو دورا چی رضی مانی نجوری نیمہ گلتا کی تور جوری کی او چی رضی مانی نشل منتا نیمہ گلتا کی اگا تور اگا لڑی کی زناورو لو دورا دارین نگلہ چی ونی در کری دا ورن می در کری دا پشن می در کری دا ورون تو دورا ای کی دریلی او درشانی دی خپل جامو لري وګورا نو څه د فرید نعمتونو نه انکار کوي سورہ بنی اسرائیل کی اگر تنور خبری ذکر کئی کہ مرتکب داغی مستحق دا عذاب دے یو شرک مستمر را او درین انکار دا موجودونا او درین اختل دا انبیاء دا کل کورونا او سرورم خندہ کل پا انبیاء علیہ السلام پوری سورہ اکاو کی نبی دیر میں غیر دا دا اخیارونا اصحابتاو پا غیر دن کوئی دن چراویر شول نو یو دل نتبوس کئی کم لبس نو قالو لبسنا یوما و بعض و یوم او تیرکوی سورا و لبسو بیکاوی فلاسا میں اقیم سنینا و از داد انتصاع حضرت تو پغیبو نکوی جو لا تکولن لشین انی فاعل ذالک غدا در شانی حضرت حضر علیہ السلام او موسیٰ علیہ السلام یو دے روان دی موسیٰ علیہ السلام دا حضر علیہ السلام پہال باندھی نکوئی گی او بیا بیا ولا وی لقد جئت شیئا نکرا لقد جئت شیئا امرا او دا شانی وردوئی لو اتخذ لو شئت لاتخذت علیہ اجرا او حضرت حضر علیہ السلام وصفل باندھی وی وما فعلته عن امری ما را کار کو خپل اختیار نه کړ الله تعالی دی او ذلقرنین تو ګور چې د تمام دنیا بادشاہ دی لیکن دا قوم په خبرو باندې نه پوهیږي تر دې پورې چې مېن کې ترجمان مقرر شو نو د یو بل په خبرو باندې پوه شو لا یکادون یفقهون قولا قریب نو چې په کومه خبره باندې پوه شوې نو ورپسې په سوره مریم کې ایسل ذکر کئی مستجیبین الاللہ او دا ذکر کئی چپو بغیب باندی صرف دیم طول مالا عجیب دیا او دا او انبیاء علیہ السلام او دا مریم ذکر کئی او دو میزد ایسل دا فرشتو ذکر کئی چو وما نتنزل الا بی امر ربک او داور توحید رائی چو فاعبده واستدر لعبادته او سورہ طہ کی ترتیب دروان دینا کہ صرف عاجز نہیں بلکہ مبتلا تنشیر کو مصائب باندھی سرت تشجیر فی تبلیغ نہ چونکہ موسیٰ علیہ السلام سرنگ دیو ظالم جابر پروان دی باندھی دا اللہ دین رسول آغا جادو گرو لو گورا سامری لو گورا او واقع دا آدم علیہ السلام تو گورا او دا شانی سزا دا موریدین و ذکر کئی دا اللہ دا کتاب نچو ومن آرز عن ذکری فإن له معیشة ونکا سورہ انبیاء کی اثبات دا توحید دے فدری وارا قسم دلائل واندی دلائل اقلیا نقلیا وحیا او رد شرک دے او ابتلا دا انبیاء دے مسلام ذکر کئی او دلیل نقلی ذکر کئی دا برشتونا چو ومن عنده لا يستقبرون عن عبادتی ولا يستصحرون او دلیل نقلی اجمالی رکل انبیاء علیہ السلام نے ذکر گئی کہ وما ارسلنا من قبل کمر رسول الا نوحی لیہ انہو لا الہ الا انا فاقدون او بیعجز دلس انبیاء علیہ السلام اگر ذکر گئی سورہ حج کی نبی شرک فیلی کے او بیان دل مسائل ارباؤ او بیا بیان دل جہاد بیان دل جہاد چودن للذین یقاتلون فی سبیل اللہ لانہم ظلموا اجازت کرشے جہاد اغا خلق تا چلاغی سر جنگ کولشی ذکر کی دیو دیوان دی ظلم کولشی سورہ مومنون کی اثبات دی توحید امدد کشانی فدلائل اقلیو نقلیو وحیو سر او سورتی شروع کرے مصدر کرے دی پسیبات دو مومنان وانی او نبی دا شرک شرک فعلی دا کی آئیو ها رسولو قلو من الطیبات و عملو صالحا او صاد منافقانو او دا کاظرانو ذکر کر او سورت ختمی بسوان انہو لا یفلح الکافرون او سور نور کی بیان دو اجتناب دا اوصاف منکرونا او سلور احکام ذکر کر پا اول کی یو دا چه ازانیت وزانی فجدو کل واحدی منهما میتا جلد ولا تا حضکم بهما راحتن ہی دین اللہ او دیم وخر مذالک علی المؤمنین

چه کتان کور کل پاتی دیدن اللہ ویدو بالا خانی درکن کتلے زبا مرشم نهار یو نفس کن که مر گره اوزا با عبری رحمت جور شا او او اریگا مقصد دا دا اللہ دین اغا بیان کا دا چانی وقتی سورہ روم کی پائے کی بشارت دے پر سے ابتلانا او دلائل اقلیہ بھی کرکی کو مسئلی توحید باندے خدر پسورہ لقمان کی دلائل اقلیہ بھی کرکی نقلیہ بھی کرکی او وحیہ بھی کرکی پر دارن کی سورہ روم کی صرف دلائل اقلیہ پسورہ سجدہ کی نبی دشارت راکی قہریہ دا چمالکم من دونہی من ولیوں ولا شبیہ سورہ احزاب کی نبی شفاعت قہریہ ذکر کئی او بدریو امثلو باندی او تحلیب سے تبلیغ دے او دول اسکرتی خطاب دے دا اللہ پیغمبر تا او دول اسکرتی امت تا خطاب دے سرنگ کی پردے دے نشکی دے ندر شانی مخلوق الہ نشکی دے سرنگ کی پدوارو پیویس نکی دو رونہ نشی دائے دے ندر شانی پدی یو مخلوق کی دو الہ نشی دائے دے او سرنگی چپردائی خبتا مور ویلو سارا دوگو رسول احضاب سور احضاب چی سرنگی اللہ وی پردائی وی نشی کے لے نداشانی مخلوق الہ نشی کے لے او سرنگی جی فیو سنگی وی رونہ نشی کے لے ندا شانی پیسی یو ملک دخدے کی دو دغا نشکی دے الہ نشکی دے او دا شانی سرنگی چی پردائی خزیلا فمور ویلو سارا اگا مور نگردی جی حرام ہو گردی جی ندا شانی مخلوق لپا الہ ویلو سارا مخلوق اگا الہ نشکی گردی رے او سور سبا کی نقی جبات قہریہ دا بلوجوہ لارتا چتوے اگر منگ اخلاص اور منگ اگر بچ گئی مالکان بھی پیسہ دار بھی تو معاون بھی اور کنے اجازت میں والا کھڑے رہے نہ اللہ وئی ہاں لا یم نکونا مالکان نہیں پا برابری تو ذرے آسمان کے نہ پدم جاتی وہ مال ہم کی ہے مان شرف انتدار دیدی وما له منهم من ظاہیر او سلورم ولا تنفع شفاعت الا لمن اذن لا سورہ فاطر کی پائی باندی دیار لس دلائل اقلیہ ذکر کئی او درید علی مسئلہ توحید الحمدللہ لا الہ الا ہو او ذالکم اللہ ربکم ذالکم اللہ ربکم لہ الملک دریز علی مسئلہ توحید ذکر گئی الحمدللہ بیا لا الہ الا ہو او بیا ذالکم اللہ ربکم لہ الملک او سورہ یاسین کی بیا پائے باندی نبی شفاعت قہریہ باندی دلیلی نقلی ذکر گئی دو صاحب یاسین او دریز علی لفظ سے حراری او یو دلی حقیقت دے انسان ذکر کرے ورم یرل انسان انا خلقناہ من نطفہ او یو دلی سیحا دویم دلی سیحا او دویم دلی لبرد سیحی مطلب دا دے اے انسانا راجلل دی پا سیحا چراجل یو چگل اترا تلل دی پا سیحا چتلی می دوڑی او چنی دی ناریکل او پورتکی دل دی پا سیحا پچگل باندی او پیدا د نطفه نو تا خپل حقیقت لګتلی دي چې ته لږ یو زما مخالف جوړېږي. بیا په سوره صافات کې هیجز د مستغینو ذکر کوي چې وګوره انبیاء علیهم السلام الله ته محتاج دي، فرشتې محتاج دي، پیریان محتاج دي، او صدو انبیاء علیهم السلام عجز ذکر کوي. سوره صافات کی ترتیب روان دینا کہ دانا کی صرف عاجز دی بلکہ مبتلا کرشی دی و مسائب وان دی. داود علیہ السلام تو گورا، سلیمان علیہ السلام تو گورا، او بیاد نور شپگ و انبیاء علیہ السلام واقعات ذکر گئی اجمالا. سورہ زمر کی نبی دا شرک فی العبادت چی فاعبد اللہ مخلص اللہ الدین او قل اللہ آبد مخلص اللہ دینی او بیان دے دلائل اقلیو تو مسئلی دے توحید واندی. سورہ مومن کی نبی دے شرک دعا چی فضل اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون او بیا بیان دے رجل مومن. پر سورہ حامیم سجدہ کی بیان دے سلور اعتراضون اول دا چ منستا کو خبرن کوئی کو داری جواب دے وہ بنی آدم منستا سرون دے لنڈا خبر کم اگر چ الہ کم الہ واحد جوان دا ہوں کو خوب کی عریبو او داری جواب چدا شیطانان راگی آغم دا مقرر کری ظالمان لپارا. او درین اعتراض دا قرآن کریم پا بل جب باندے ولی رانے رے او داری جواب یا بوائے آج امیو عربی او سلورم اعتراض دا قرآن کریم پا یوزن ولی رانے رے او داری جواب موسیٰ علیہ السلام لنی کتاب ورکے پا یوزن باندے مفاقتو لی فضیر آگا ندائی منل اسر فسور شورا کی بیان دا دیو اعتراضونو آگا دی اعتراضونو جی جب استاد آوسر گندشی اول دا چھے عام ملیان سا خلاف دی یعنی تک تم خبر کے داتا میں چاروان بھی نہ بسے درہم دا چھے عام کتابون سا خلاف دی او درہم دا چھے عام ملیان سا خلاف دی او دا اولا نی جواب دا دے وَكَذَلِكَ ذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ انبیاء علیہ السلام زما مرضی او زم عام کتابون استا خلاف دلاغی جواب وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ او درم اعتراض عام مولیان استا خلاف دی او داغی جواب اغی اختلاف نلکرے الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم. سورہ زخرف کے اتب شبی اعتراض دے چھے مونگا دیرہ مدد کو داغ موشہ بارفیان دی او داغی جواب ولا یملک الذین یدعون من دون شفاعت الا من شہد بالحق وهم یعلمون. سورہ دخان کی جواب دے دنہ ہمی شبی اغدا چھے مونگا دیرہ مدد کو شہد چواوری او داغی جواب انہو هو السمیع العلیم. ہر دے کی دا ہر چا او دا ہر وقتی او ریدو والا دا صفت دا اللہ دے او دا اللہ بل جاتا نمی ور کرے. سورہ جاسیہ کی دلسلی شبی جواب دے اگر دا چی مون دفکلو اکابر پس روانیو او دا آگی جواب دے سمم جال ناکا علی شریعت من الامر فتبعها. سورہ احقاب کی دی اولا سبی شبی جواب دے مجھے رامد کل تدائی پر آپ علیلو کی خیر و برکت دے او داری جواب فلولا نصرهم الذین اتخذو من دون اللہ قربانا آلہا. سورہ محمد آئیتی دوائی تیوی اولا ایسا کی تربیب دے جہاد تا کہ فیضہ لکیتم الذین کفروا فضرب الرقاب او دعوت توحید پہ تبریز کری دا کہ فعلم انہ لا الہ الا اللہ او بدوے معیشہ کی بیان دے منافقانو. سورہ فتح کی بشارت پہ فتح سرپس دے جہادنا و سورہ حجرات کی آداب سبعہ ذکر گئی و سورہ قاب کی دا اثبات قیامت کذالک الخروج و سورہ ذاریات کی دارین ترتیلہ انما تو عدون الاسوادت و ان الدین الواقع و سورہ تور کی دارین دارین ترتیلہ چی ان عذاب ربک الواقع ما له من دافع و سورہ نجم کی نبی دا شفاعت قہریہ او رد پالے ہو دا مشرکین واندی لات منات عزا او دا شانی پا مشرکین بالکواسب او بالملائکہ واندی یعنی ردی کرے پا آلے ہو سمان یو دا گئی او پا آلے ہو ارض یو دا گئی او پا آخر کی تخویب دنیاوی لے او سورتی ختم کردے پا حلاکون دا اگا امتون واندی سور قمر کی نبی دا شرک بالبرکات اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ او ترغیب ورکل قرآن کریم تا بیا بیا بیا بیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ او موجزوها دا حلات دا مختنو قومنو موجزوها فسورت کی دا قمر لگا پا نجم کی چی موجزوها دا اثبات دا اللہ دا پیغمبر دا پیغمبری رسول رحمان کی نبی دا شرک البرکات چی تبارک اسم رب جزیل جلالی والاکرام او سورت دیل کیو اول ایسا کی دلائل اقلیہ دیمہ کی دلائل اقلیہ او دیمہ اول او دیمہ کی دلائل دیمہ کی تخویم او دیمہ کی بشارت رسول واقعی کم نبی دا شرک البرکات تا وسبح باسم ربك العظيم دوغلی او سورت کی تفصیل دے دا تحویل و بشارت چی پا سور رحمان کیو او تقدیم دا خلقو درو قسمو تا اول کی مقربین او اصحاب المیمنا و اصحاب المشاما او پاخر کم دردری دلی بیان کری فا اما امکان من المقربین فروح و ریحان و اما من اصحاب اليمين وسلام لك من اصحاب اليمين واما انسان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم او دا شان بیا پا سور حدید کی پا سور طریقو سرا ترغیب مال اولا گولا اللہ لا رکی او بیا پا دو منسا کی ترغیب بلکہ حکم جہاد بی سبیل اللہ کہ انزلنا الحديد فی باس شدید و منافع للناس رسول مجادلہ کی زجر منافقین تا و دخلاء تا و رد رسم باطل او بیادری ذلی فلبد علم ترسر زجر منافقان تا او دری قیدی فلبد یا ایوہ الذین آمنو سرا ذکر کی دی دپار دی اخراج دی منافقان اول قیدوہ چکل تاس جرگہ کو لگا اللہ کے پیغمبر سر نفلا تتناجو بالاسم والعضوان وما فیت الرسول او دویم چکل تاس لہوئے لیشی تفتہو فی المجالسی فتہو فی المجالسی او درین چکل تاس اللہ کے پیغمبر سر جرگہ کو لگا نفقت دیمو بین ایدے نجواتم صدقات سورہ حشر کی بیا اس بات توحید دے او تخویر بھی دنیاوی دے او بیا بیان دے جلاوطنی دے یہود دے سورہ منتحنہ کی منہ دا جو دوستہی کافر دونا او زجر دے آگا چاہتا جی دوستی کری آگئی تا فسورہ ای سب کی ترغیب جہاد تا او زجر پا اقوال غیر مرضیوں باندی یا ایوہ الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون سورہ جمعہ کی ترغیب مال لگولو تپلار اللہ کی او داشانی اعمال صالحہ ہوتا او زجر کو محبت دنیا باندی سورہ منافقان کی زجر منافقان ہوتا کہ اغیلی لا تنہیتو علاما عند رسول اللہ او بیان دا اصاف قبیحہ دا غیل سورہ تغابن کی بیان دا مقاصد ارباؤ توحید رسالت صداقت الکتاب ایمان بالآخرہ داشان سرد ترغیب جہاد و انفاق فی سبیل اللہ نا سورہ طلاق پاتس سورہ تغابن یعنی پا اول کی بیان دا امور انتظامیہ و دا جہاد چداغی تعلق دا آخر دا سورہ تغابن سرو اور آخر کی بیان دا مقاصد ارباؤ لکہ دا سورہ تغابن گنبی سورہ تحریم دا خلاصہ و دا ما سبقہ سورتون دا سورہ محمد نوالی تر سورہ طلاق پوری او بدی کی ذکر دا قسمہ و دا جہاد کیا ایوہ الذین آمنو بلکہ ایوہ النبی جائے بالکفار والمنافقین وابرز علیہم او بلدا چی قرابت ہس فائدہ نور کئی او نو نقصان ور کئی

او دعوی کی وفی داری کفل یتنا بسیل متنابیتون او بیا تخویب و بشارتی اخرویہ دے وصور انشقاق کی ترغیب دے اعمال صالحہ ہوتا کہ اے انسان انکا قادحن الی ربکا تدہن فملاقیہ اثبات دے قیامت دے پدریو مثال صرف والاوزن بالشفق واللیل وما وسط اول قمر والتسق چنکو شفق ار وقتی اور انہوں نے دائی دیتی نشپا چی مخلوق راجہ مکہ دو جو ایدہ بدگا شانی راجہ مئی نہ بیاؤں تو رسار شی و مخلوقات روان شی اور دائی شانی سپومی چی کامل جی نہ بیا غطر زوال را روانی سورہ بروج کی اثبات دا توحید دے اثبات دا قیامت دے اور بیان دا آگا خلق دے چی آگئی لسزا ورکرشی و پا توحید بان دیا اور سورہ طلاق کی اللہ وی محلت ورکا کافر و تلکن نی محلت ورکا ول ایس بات دا قیامت دے فدریو مثال سرا یو دا چی فلیندر الانسان مم خلق او درین وستمانی ذات الرجع او درین والارض ذات سواد دا درین مثالو سرا ایس بات دا قیامت دے تو بو انسانی دی اوساس کی بو نا پیدا کرے رے نو دا اللہ دا دب واپس کول طاقت لری دیم تو بو را باران آغا او بچی دا برن دختتا نا خطلی وی اغا بیاخت کتا را او بیلی دا سانی و تاسو بیا واپس شی او درم تو خمون از مدی جو اچولی شی و خوباتی نشول بلکی بیا را او تیلل او بسور اعلا کی اس بات دا توحید دا و ترغیب دا قرآن کریم تا چی الخالق لکل شئن هو اللہ اول عالم بکل شئن هو اللہ او دا شانی پو پاری و شیبان دی اللہ دی یعلم السر و یعلم الجہر و ما یخفا او ترغیب ورگی اخیرت تا جی قد افلح من تزکا او تظہیر فی الدنیا دی چی بل تو سرون الحیات الدنیا او بسور غاشیت تخویم او بشارت اخرویہ دے او ترغیب دے قرآن کریم تا چی فذکر انما انت مذکر سورہ غاشیہ کی بلکہ بسور فجر کی ترغیب دے او پا اعمال صالحو تا پا اوقات حسنو کی او تخویم دنیاوی دے او نمونیر تخویم دنیاوی ذکر کرے دے او احانت دا مال دا دنیا اغیر ذکر کرے رہے سورہ البلد کی بیان دا اصلاح دا بلد او دا آغی اصول اغیر ذکر کری دی چی امیر اغب جفاکشی لقد خلقنا الانسان ذی کبت او دن دا کلی مال با فخفل غیبانی لگی فکر و رقبا و اطعام ذی یوم ذی مطربا او درین امیر کی با صبر و استقلالی پسور شمس کی بیان دا تفریقے دے پمیند آقائدو کی کہ قد افلح من دساہا و قد خاب من دساہا پسور علیل کی بیان دا تفریقی پمیند اعمالو کی کہ ان سعیكم لشتا او دی اصول دا کامیابی چھ آتا وستقا وصدق بالحسنا او دا شانی سورہ زحا کی اس بات دا رسالت او دا اللہ دا پیغمبر دری حالت علم یجد کا یتیما فآوا وجدکا ضالا فہدا وجدکا عائلا فاغنا او بیا دری حکمونا چھ فاما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر واما بنعمت ربک فحدث او بیا تو سورہ انشراح کی تسلید دا اللہ پیغمبر کا اس بات تو رسالت دے او دا اللہ دا پیغمبر دری خبری شرح صدر وضع وبر او رفع ذکر او پا سورہ تین کی اس بات تو توحید دے پا دلائل نقلیہ و سرد انبیاء علیہ السلامنا او پا سورہ علق کی ترغیب دے قرآن کریم تا اس بات دے مقاصد نور درے ہو توحید رسالت او ایمان پا آخرت باندی پا سورہ قدر کی بیان دے دا عظمت دا قرآن کریم پا سورہ بینہ کی زجر و تخویب منکرین دا مقاصد ارباعو تا پا سورہ بلغال کی تخویب دے منکرین تا او پا سورہ عادیات کی زجر و زجر دے او تزہید فی دنیا دے او دے انسان پا ناشکرائی باندی